narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Voilà. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 listopada, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku w okolicach węzła Stryków autostrada A2 zablokowana w stronę stolicy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dwa dni przed objęciem funkcji szefa Rady Europejskiej Donald Tusk wymienia zadania, które stoją przed wspólnotą. Chodzi o to, żeby na kopertach nie parkowali ci, którzy nie mają do tego prawa. Zaparkowanie na kopercie to jest mandat w wysokości 500 zł. To jest 5 punktów karnych. Stowarzyszenie Integracja promuje nowe zasady przyznawania kart parkingowych. Na początek ważna informacja dla kierowców, którzy podróżują A2 w stronę Warszawy. Po tragicznym wypadku w okolicach węzła Stryków trasa jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy, informuje Agnieszka Fabregas z punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Od węzła Stryków do węzła Łowicz nie da się przejechać A2. I objazd polega na tym, że policja kieruje z węzła Stryków, zjeżdża się na drogę krajową numer 14 w kierunku na Łowicz i przed Łowiczem wjeżdża się na węźle Łowicz na A2. Rano na autostradzie ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Dwie osoby zginęły, 3 zostały ranne. Utrudnienia na A2 mogą potrwać nawet 6 godzin. Generalna dyrekcja apeluje do kierowców jadących od strony Poznania na zwracanie uwagi na znaki świetlne informujące o utrudnieniach. Tuż przed miejscem wypadku utworzył się ogromny korek. Dla byłego polskiego premiera to będzie jeden z najważniejszych poniedziałków w życiu. Donald Tusk pojutrze oficjalnie obejmie stanowisko szefa Rady Europejskiej. W wywiadzie dla serwisu prasowego tej instytucji były premier przyznał, że sytuacja Europy nie jest już tak dobra jak 10 czy 20 lat temu i że przed wspólnotą stoi wiele wyzwań. Wśród nich wymienił kryzys we wschodnim i południowym sąsiedztwie Europy oraz trwające negocjacje dotyczące unijno-amerykańskiej umowy o wolnym handlu. To, co jest absolutnie fundamentalne dla naszych relacji transatlantyckich i dla mnie osobiście, to fakt, że wspólnota transatlantycka jest synonimem zachodniej cywilizacji. To jest dla mnie i dla nas wszystkich największe wyzwanie – ocalić naszą cywilizację, bo wiem, że są pewne problemy i pewni wrogowie. Mam w sobie jednak wystarczająco dużo energii i optymizmu. I głęboko wierzę w Europę, co jest dzisiaj chyba najważniejsze. W poniedziałek Donald Tusk przejmie obowiązki od Hermana Van Rompuya. Belg stał na czele Rady Europejskiej od 2009 roku. Koperty tylko dla najbardziej potrzebujących. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji rusza z akcją, która promuje nowe zasady przyznawania i wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Integracji, mówi, że zmiana przepisów jest sukcesem. Kluczowa jednak w procesie uwalniania kopert będzie zmiana mentalności. Chodzi o to, by osoby nieuprzywilejowane nie parkowały na kopertach. Pamiętajmy o tym, że zaparkowanie na kopercie to jest również mandat w wysokości 500 zł. To jest 5 punktów karnych, a więc jak do integracji otrzymywaliśmy listy, dlaczego wy do tego doprowadziliście i dlaczego w parlamencie przeszły takie zmiany, to my mówimy. Te mandaty są potrzebne do tego, żeby to prawo było przestrzegane. Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji uważa, że obecne zasady nie dają gwarancji parkowania osobom najbardziej potrzebującym. Dochodzi bowiem do wielu nadużyć. Ten dokument wraz z pojazdem jest dziedziczony przez dzieci, wnuczków, korzystając z tej karty parkingowej. No nie tędy droga. Niejednokrotnie karty były podrabiane. Po wejściu w życie nowych przepisów znaczna część użytkowników utraci prawo do parkowania na kopertach. Poza tym karty parkingowe nie będą już wydawane bezterminowo, tylko na co najwyżej 5 lat. Karty będą drukowane centralnie, będą też odpowiednio zabezpieczone. Monika Gosławska, Polskie Radio. A nowe przepisy wejdą w życie w czerwcu przyszłego roku. 12 poetów zmierzy się wieczorem w slamie poetyckim. To swoisty pojedynek na wiersze. Każdy z twórców ma 3 minuty na zaprezentowanie swojej poezji. Nie może przy tym używać rekwizytów. Nie ma ograniczeń wiekowych, mówi slamerka i performerka Weronika Lewandowska. Sam slam to jest bitwa. Jest kilka rund i publiczność decyduje, kto wygrywa. Grzegorz Estragon. Jeżeli się pisze coś, co można nazwać wierszami, tekstami, to nie mamy bezpośredniego kontaktu z naszym odbiorcą, a na slamie możemy od razu zweryfikować to, czy te rzeczy nasze są akceptowane. Oprócz tego slamu poetyckiego, który zacznie wieczór, będziemy mieć również specjalny performance. Dorota Kwinta, jestem koordynatorem Spoken Word. W tym roku z okazji 10. edycji postanowiliśmy zrobić coś innego. Takie wspólne poetyckie show zagranicznych poetów i 4 poetów polskich. Co chcesz, aby sam była? Prasę, prasę, prasę, ty czuję! Wierszy po czesku, niemiecku czy węgiersku będzie można posłuchać w klubie komediowym w Warszawie od godziny 19. Wstęp wolny, a występy będzie można również obejrzeć na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego. To był Serwis Trójki. Wszędzie sporo chmur, ale padać będzie tylko na wschodzie. Słabe opady śniegu możliwe na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W Suwałkach minus 5, w Lublinie minus 4, w Łodzi minus 2, a w Poznaniu i Szczecinie minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku ich piosenka Wieża Radości, Wieża Samotności zajęła pierwsze miejsce w trójkowym polskim topie wszechczasów. Pochodzi z albumu Europa i Azja. Sztywny Palazzi w pierwszym historycznym składzie wykona w naszym koncertowym studiu materiał z debiutanckiej płyty. Transmisja tego występu w niedzielę o 20:05. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład telewizor LED 40 cali Sony, Motion Flow 100 Hz, Wi-Fi Direct, klasa energetyczna A za 1499 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima.

Świetna ta płyta z Kubasa, Brzask, cała płyta nosi taki tytuł i utwór tytułowy to jest właśnie jedna z nowości w zestawie do głosowania na listę, polecam. Przy okazji Skubas będzie gościem Tonacji Plus, ale nie wiem, czy dzisiaj, czy za tydzień, bo jakiś taki zalatany jestem. Świat się odezwał, właściwie prawie jednocześnie przyszły listy z Sofii, 8 stopni słońce i ma być 14 od pani Irminy. Pan Marcin z Paryża i pani Aleksandra z Dublina. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka, bo na tej stronie zestaw muzyczny, jak zwykle to się dzieje. Na tej stronie odnajdą państwo wyniki wczorajszego notowania listy przebojów programu trzeciego. Sporo niespodzianek, proszę pozaglądać. Zestaw do głosowania na listę, zestaw do głosowania na top wszechczasów, a bezpośrednio na Myśliwieckiej 357 otwarty jest dzisiaj sklepik do godziny 14. Sklepik, w którym można kupić wszystkie wydawnictwa związane z Trójką, czyli te, na których jest znaczek Trójki, a także wydawnictwa Polskiego Radia, w tym płyta Skarpiem, to przy okazji polecam i zapraszam na Myśliwiecką 357. Co jeszcze miałem powiedzieć? Austria jeszcze, pan Stefan. To właściwie tyle. To już nawet na drugi raz nie musimy się wycofywać. Powiem jeszcze tylko, że ta płyta Święta bez granic to jest nie tylko Karp, nie tylko Helen w kuchni, ale w sumie 12 utworów na tej płycie. Cena 18,99 i cały dochód przeznaczony na cel charytatywny, to o tym państwo doskonale wiedzą. Są premierowe utwory, jak na przykład ten. Jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Dzisiaj komu? Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Przy okazji odpisuję na listy państwa, jeśli trzeba odpisać. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Święta bez granic 2014 to ta płyta z dużą rybą, czyli Przyjaciele Karpia 2014 i z dodatkowymi utworami, wśród których Ania Rusowicz i Ania Brachaczek śpiewały Pastorałkę radosną. Bardzo radosna. 18 minut po godzinie 10. Następna płyta Będzie miała swoją premierę 12 grudnia. Standing outside, drinking cold night alone, alone. Why this beauty is called wrong? Why this clearest touch dirty? Am I bad? Am I bad? Am I bad? Am I bad? You told krótko, ale to tym razem krótko. Magda Bożyk, płyta nosi tytuł Jelnin i będzie miała swoją premierę 12 grudnia. I na tej płycie jest 10 utworów. I przyznam się Państwu, że po kilku przesłuchaniach mam wszystkie zaznaczone. To znaczy, że cała płyta mi się podoba. Magda Bożyk, płyta Jelnin, proszę poszukać w necie. 12 grudnia. Świetny prezent pod choinkę. Co to ja miałem powiedzieć? Aha, dostałem wiadomość, że wszystkie listy do Świętego Mikołaja dotarły. No ale te, które nie zostały napisane, nie dotarły i proszę o tym coś pomyśleć. Może być na przykład marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Wprawdzie nie jestem święty, ale może coś w tej sprawie da się zrobić. I pytanie, czy jak się zakupi płytę w sklepiku Walędziku, jest szansa na autograf? Oczywiście, do godziny 12 z minutami, a potem to już lecę do domku. Ale sklepik czynny jest codziennie od godziny 10 do 17, 9.30 do 17. Zapraszamy Myśliwiecka 357. Która to godzina? 21 minut po godzinie 10. Dzisiaj taki piękny dzień, ale też trochę smutny, bo rocznica śmierci George'a Harrisona. Back then, long time ago, when grass was green. Morning light, casualties at dawn, and we did it all. Long time ago when we was fab, you my world, you are my only love. was gonna come and claim you, but you know better wise. When the bus gonna come and take you away, take you away. Scopes that magnified the tears studied warts and arm. Still alive, Lord, on and on. Long time ago when we was five. But it's all dobrze, że zostaje muzyka, jak dobrze, że zostają filmy, jak dobrze, że zostają seriale, to w sprawie stawka większa niż życie. 25 minut po godzinie 10. List od państwa Mariusza i Oli. Razem z żoną właśnie przeprowadzamy się do swojego pierwszego własnego mieszkania. Wszystko popakowane, czekamy na samochód do przeprowadzek. Tylko z radiem czekam do końca. Niesamowite, ile rzeczy może się zmieścić w 50-metrowym mieszkaniu. Wiem coś o tym. Życzę powodzenia. Zostajemy przy muzyce Beatlesów, a właściwie ex-Beatlesów, bo to płyta The Art of Paul McCartney. No to zacznijmy od Billiego. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Baby, I'm amazed at the way I really need you. Baby, I'm a man. Maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that it doesn't really understand. kiedy jakiś czas temu Billy Joel powiedział, że już nigdy więcej nie będzie nagrywał niczego, jeśli chodzi o muzykę pop. Pomyślałem sobie, będą jakieś pewnie specjalne wydawnictwa i da się namówić chłop. No i rzeczywiście, Maybe I'm Amazed śpiewa Billy Joel na płycie The Art of McCartney. Dwa razy po 17 utworów, a w wydawnictwach dodatkowych jeszcze są dodatkowe dwie albo cztery piosenki. Ale tak słucham tego całego wydawnictwa i myślę sobie, że tak jakby producent powiedział, panie i panowie, nie wolno nic zmienić. Mają to być takie same wersje, jak i wersje McCartneya. I to jest trochę słabe, bo kiedy usłyszałem, dowiedziałem się, że na przykład Harry Connick Jr. będzie śpiewał My Love, to pomyślałem, że zrobi z tego jakieś cudo absolutne. Niestety wszystkie piosenki są w wersji takiej, w jakiej wykonywali to Beatlesi, czy też Paul McCartney osobiście. No ale trzeba się cieszyć. Jest dwa razy po 17 utworów pięknych, śpiewanych przez artystów wyjątkowych. Oh, piękniejszej muzyki. No właśnie, McCartney jest mistrzem, absolutnie. To jest tak, że niczego tu nie można zepsuć. Cat Stevens śpiewa The Long and Winding Road, Steve Miller dwa razy, Junior's Farm i Hey Jude. A na przykład, no właśnie, czy był kiedykolwiek piąty Beatles? Gdyby był, to byłby to właśnie on. Bicycles for two, broken-hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Stare radio, Junk, Jeff Lynne. No właśnie, mógłby się wziąć chłopina do roboty i nagrać taką cywilną płytę ze swoimi nowymi kompozycjami Electric Light Orchestra. Tak, jesteśmy w Radiu Kalifornia już mniej więcej od kwadransa, to może lećmy dalej. To be Dance With Me, to zespół The Orleans w Radiu Kalifornia. Poczta od państwa, pani Alicja prosi o wspomnienie koncertu Passengera w minioną środę w Edynburgu. Niesamowite wrażenia, facet jest muzykiem pierwszej klasy, one man band. Pani Alicjo, Passengera może za tydzień, bo dzisiaj akurat nie zabrałem. Akurat nie mamy dzisiaj takiej szklanki. A jeśli jesteśmy przy Beatlesach, napisał pan Dominik, to właśnie pozdrawiamy z wyjątkowego dzisiaj słonecznego Liverpool. Radio Kalifornia. I właściwie zabierałem tę płytę z myślą o Black Friday, bo to wczoraj był ten czarny piątek, ale jednak sięgam po coś takiego, co zabrzmi jeszcze lepiej. We'll be right back. Tak mi się wydaje, że są takie utwory, tacy wykonawcy, którzy z biegiem lat, taka była piosenka, brzmią coraz lepiej. To właśnie Steely Dan i utwór zatytułowany Josie. Moim zdaniem genialnie. Odezwała się pani fanka z Lublina w sprawie Jeffa Lina. Właśnie się nawet tak ładnie zrymowało, że chłopina siedział w domu i bał się grać coś swojego, ale już pierwsze koty za płoty i ma grać jako Jeff Lynn's Electric Light Orchestra. Udziela wywiadów, coś tam produkuje, w swym bungalowie nagrywa, w internecie wierni fani śledzą, publikują i czekają na więcej. To ja czekam na więcej informacji, trzymam kciuki za Jeffa Lynna, bo na pewno jeszcze stworzy niejedną fajną płytę. Za 11 minut godzina 11, nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka. Na stronie znajdzie się zestaw muzyki, jaka gra, ale też na stronie zestawy do głosowania na bieżącą listę i na top wszechczasów. To przy okazji polecam. Świetnie, bo jedna słuchaczka napisała, czy jak kupuję w internecie też na naszej stronie radiowej, to też płyta będzie podpisana. No niestety tak się nie da, aż takiej nowoczesności nie ma, ale mogę dosłać kartkę pocztową z Australii podpisaną jako wkładkę do płyty. Już drugi tydzień, znaczy już druga sobota mijami i ciągle nie sięgnąłem jeszcze po płytę Neila Younga, no to teraz pora to nadrobić. Story Tone, moim zdaniem genialna rzecz. Neil Young, jakiego nie słyszeliśmy już od lat. Delikatny, spokojny, rozważny i romantyczny. 10 utworów nagranych z orkiestrą i naprawdę brzmi to moim zdaniem znakomicie. I wybrałem od razu dwa utwory do zagrania, przy czym ten drugi może za tydzień i porównam go z innym utworem grupy Chicago, a dzisiaj When I Watch You Sleeping. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie zasypiają państwo. Neil Young z nowej płyty. When I watch you sleeping, there's nothing that you hide. When I smell you breathing, there's a sweetness from inside. And when I feel you stirring, the day is about to break. Outside wings are whirring, and the sky is there to take. I wonder how I got so close to you, and see the chances that you take. Without thinking, I'm going there too. These are the promises you make. When your eyes are blinded by love and the history of fate, a kitten and a lion, and I feel your softness, how you got it without trying. Then you roll and tumble with your dreams still holding on, and I hear that rumble in the stomach of the dawn. Today I paint my masterpiece. Tonight I trace my tears. Thinking through my path to you and where I stumbled through the years. Thank you.